wirtualne motywy, podziemne parkingi, nowoczesne banki, kurwy na każdej ulicy, jak w San Francisco, old school muzyka hip-hop, umiarkowany klimat, skok w przyszłość, ktoś na Mount Everest jest to mistrzostwo świata, podzielony zawodnik ponownie wymiata. Sawyer wkracza, na nowo was wita, wprowadzam wszystkich w lajtowy klimat, nowe oblicze przedstawić się postaram, wykładam swoje rymy pod osłoną brata, bo to 2 BGS, czyli podzielonych skład, gra dopiero rozpoczęta, to nie szaki mat, bo brucha biały plemia, nic się nie zmienia, twarde zasady, mocne postanowienia, dążenia do celu, by zaistnieć na scenie, rymować z najlepszymi to było moje pragnienie, więc stoję tu z kumplami, poczwórną mocą składu, nie mam określonego zajęć harmonogramu. I światła gasną, wyruszamy w miasto, z rymowanym słowem co jak słońce jasno, oświetla teren, już widzę gdzie scena, bo jestem przenikliwy jak promień rentgena i brązowe niebo mam nad kapturem, wokół ulice i prawdy, które są rymowaną alternatywą na teraz, ja gromadzę ludzi jak Jose Carreras i pozdrawiam miejsca, w których jestem, na przerwach w LOTM i SP, tam sami swoi, z nimi się bratam, posłuchaj jak Concord wysoko latam i wciąż się rozwijam, to nie blef, chcę być ogólnopolski jak RMF. Wieczorne wypady z chłopakami na akcje, malowanie murów to jest ich powołanie, srebro na ścianie czy wyczes na legalu, breakdance, graffiti to hip-hop w każdym calu, kolejny krok przyszłość powoli wykonuje, razem z kumplami scenę atakuje, bombarduje miasto swoimi rymami, dalszą są ocenę blemia przedstawi. Wystawiam teraz ważny komunikat, poszerza się scena, powstaje nowy skład, podzielony brat jak skrót NWD, największy wspólny dzielnik, kolejne spotkanie, pisanie, poprawa każdego w tym rada. Jestem, kto spróbuje mnie poskładać. Jestem, kto spróbuje mnie poskładać. Jestem, kto spróbuje mnie poskładać. L-A-U-A-R-D. Spotkałeś się z techniką we mnie, zwrotów jazda, nie ma odwrotów, dalej do przodu tłuszcz, a w jedne słowa zbiją kurz, zmusz niedostrzeganych okiem, moim pierwszym krokiem był taniec, teraz nie poddam się jak wiesz, respekt dla niego, bo on jest wierny mikrofonu kolego, przezroczysty przepływ jak etamina, wydobywa się z ust, to nie ślina, to suma słów, jak ilocin wektoru, ten sam kierunek, wartość wciąż wzrasta i ubolewa nad tym, że hip-hop wydobywa się z jednego miasta, nie jest to gra, a sztuka ciasna, sztuka ciasna. Rymy składam w podzięce za serce, nic więcej. Rymy składam w podzięce za serce. Rymy składam w podzięce za serce. Rymy składam w podzięce za serce. Rymy składam w podzięce za serce.